بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات اهتمام دعوی کا اهتمام اور اہمیت کا بیان رفیع الدرجات کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے رفیع بمعنی مرتفع اور الدرجات بمعنی الصفات اور معنی رفیع الدرجات مرتفع الصفات مرتفع الصفات رفیع الدرجات یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے اصل عبارت ہے ہوبا رفیع الدرجات وہی اللہ رفیع الدرجات اونچی صفتوں والا ہے ہاں بھئی وہی اللہ اونچی صفتوں والا ہے للہ الاسماء الحسنا اونچی صفتوں والا ہے رفیع الدرجات یہ ویسے بزرگوں نے مانا کیا ہے مرتفع الصفات لیکن رفیع بمعنی مرتفع رفیع بمعنی مرتفع درجات بمعنی صفات تو یہ ارتقاب مجاز ہیں ارتقاب مجاز یہ معنی کیا گیا ہے بہرحال اس صورت پر معنی ہوگا مرتفع اس صفات کہ اونچی اونچی صفتوں والا ہے اور دوسرا معنی رفیع بلند کرنے والا درجات دنیاوی کو اور درجات اخروی کو ہم معنی جو ہوگا فدع اللہ پکارو صرف اللہ کو کیوں دنیاوی درجے اور دنیاوی حاجتیں بھی اللہ پوری کرتا ہے اخروی حاجتیں بھی اللہ پوری کرتا ہے جب دنیا آخرت میں حاجتیں پوری کرنے والا اللہ درجے بلند کرنے والا اللہ تو فضل اللہ پکارو بھی صرف اللہ کو یہ ربط بھی لگ گیا جی اہتمام دعویٰ اب غور کرتے آؤ ہر آیت کا آیت کے ساتھ ربط آ رہا ہے ہر آیت پچھلے کے ساتھ مربوط ہے رفیع الدرجات بلند کرنے والا ہے درجات کو دینی و دنیوی کو ذوالعرش عرش والا ہے یلقی الروح القا کرتا ہے روح کا من امرہ من فضلہ اپنے فضل سے یا من اوامرہ اپنے اوامر سے علی من یشاء اوپر اس کے جس پر چاہے اپنے بندوں سے ذوالعرش کیا مسئلہ سمجھے جی ذوالعرش عالم دو قسم پر ہے ایک کا نام ہے عالم جسمانیات اور دوسرے کا نام ہے عالم روحانیات اس بات کو اچھی طرح سمجھیں عالم